insanı kamile kul olmayınca, insanı kamile kul olmayınca, her mürşidim diyen mürşid olamaz, edeb ile erkan yol olmayınca, edeb ile erkan yol olmayınca. Arama Irak'ta vardır yakını, gerçek olan Tayyip bulur hakkını, gerçek olan Tayyip bulur hakkını. Yüklemezler sana kametin dal olmayınca, bükülür kametin dal olmayınca. Dermed olmayınca gönül hak olmaz, aşık olmayanlar sine çek olmaz, aşık olmayanlar sine çek olmaz. Kul himmetin vücut asla pak olmaz, mürşidi kamilden el almayınca, mürşidi kamilden el almayınca.